और इनमें से अक्सर लोग ऐसे हैं कि अल्लाह पर ईमान रखते भी हैं तो इस तरह कि वो उसके साथ शिर्क भी करते जाते हैं।